lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share this moonlight. Wysłuchali Państwo trzech przebojów roku 1987 w wykonaniu zespołów brytyjskich. Najpierw z Londynu The House of Love i Shine On, później z Liverpoolu grupa Echo and the Bunnymen i Lips Like Sugar i wreszcie z Glasgow w Szkocji The Jesus and Mary Chain, April Skies. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, a konkretnie zawitamy teraz do Manchesteru i stamtąd The Smiths, The Stone Roses i New Order. The Smiths i Girlfriend in a Coma. Piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów niezależnych w Anglii. Później The Stone Roses i Sally Cinnamon. I wreszcie New Order i True Faith. Kolejny utwór, który dotarł w Anglii do pierwszego miejsca listy przebojów niezależnych, a na liście ogólnej, podstawowej do pozycji czwartej. Teraz trzy zespoły australijskie. Midnight Oil, In Excess i The Go-Betweens. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our world is turning? How do we sleep while I'm

To był fragment płyty Tallulah grupy The Go-Betweens i piosenka Right Here. Wcześniej In Excess i ich wielki przebój z albumu Kick, Need You Tonight, a na samym początku Midnight Oil, ich największy przebój międzynarodowy, Beds Are Burning. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Kanadzie i w Nowej Zelandii. Teraz trójka mieszana, bo Suzanne Vega ze Stanów Zjednoczonych, Sinead O'Connor z Irlandii i The Sugar Cubes z Islandii. After that, you don't ask why. You just don't argue Śpiewała Björk, grała grupa Sugar Cubes Birthday, piosenka z debiutanckiego albumu tej grupy Life's Too Good. Wcześniej Sinead O'Connor i fragment debiutanckiej płyty The Lion and the Cobra, Mandinka, a na samym początku ze swojego drugiego albumu Suzanne, Vega i Luca. Kolejna trójka przed nami. U2, R.E.M. i David Bowie. Stein, Leonard, Brass, Nap, Lenny, Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? That melted man.